Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 5. Я прыйшоў у палітыку з універсітэцкай кафедры, якой аддаў 30 гадоў жыцця. Стварыў кафедру у 61 годзе, прыехаўшы ў Мінск дынамічны ленінградзец Александр Пісарэўскі. Ён спалучаў у сабе якасці менеджара, выкладчыка і навукоўца і даволі хутка зрабіў маладую кафедру непараўнальна лепшай за іншы. Пры ўсім гэтым кафедра працягвала развівацца, што вымушала больш жвава варушыцца універсітэцкае кіраўніцтва, перад якім ён не прагінаўся. І вырашыла начальства выштурхнуць яго з загадчыкаў і з універсітэта, а мяне зрабіць у гэтай справе дапамагатым. Запрашае мяне рэктар і аж заходзіцца ад пахвал па майму адрасу. Ты такі малады, таленавіты, ужо прарэктар радыётэхнічнага інстытута працаваў, доктарскую абараніў. Падавай заяву на абранне загадчыкам кафедры, на якой працуеш. Прабачце, кажу я, але спачатку па закону прадугледжана пераабранне сённяшняга загадчыка. Не турбуйся. Савет універсітэта мае права прыняць рашэнне аб адкрытым конкурсе, і ён яго прыме, пагаджайся. Я не мог пагадзіцца, бо лічыў такі ўчынак здрадай і адмовіўся. Савет жа і сапраўды прыняў пажадальнае для рэктара рашэнне і абраў новага загадчыка, які на прапанову рэктара пагадзіўся і заяву на конкурс падаў. Але кіраваць кафедрай, дзе працавала амаль 200 і неабыякіх супрацоўнікаў, новы загадчык не змог. Ён вельмі хутка збег з універсітэта туды, адкуль прыйшоў. Рэктар паклікаў мяне ізноў, а так як першы загадчык кафедры Пісарэўскі пераехаў ужо ў Ленінград і працаваў там, то я пагадзіўся падаць заяву і быў абраны, як і належыць, патаемным галасаваннем. Пасля аж да 1991 года кожныя 5 гадоў я на гэту пасаду пераабіраўся. Кажуць, што да ўлады звычайна рвуцца людзі з комплексамі, каб самазацвердзіцца або ўзяць рэванш за псіхалагічныя паразы. Са спакойнай душой магу сказаць, што да ўлады не рваўся, бо паўнамоцтваў загадчыка універсітэцкай кафедры мне больш чым хапала. А найбольшую асалоду давала не адміністраванне, а выкладанне і даследаванне. Зрэшты, не сказаць, каб у маім навуковым жыцці панавала ідылія. На кафедру, дакладней у лабараторыю пры ёй, мяне ў 61 годзе запрасіў згаданы раней прафесар Пісарэўскі. І амаль 30 годзі маёй працы на ёй прыпалі на брэжнеўскі застой. Стагната ўхапала і ў навуцы. Утвараліся цэлыя кланы. Яны на дух не трывалі ніякай канкурэнцыі. А што да акадэміі навук, дык там у вышэйшых колах наогул не абышлося без мафіёзных падыходаў. І той сёй да гэтага часу ў прыватных размовах навукоўцаў інакш, як хросны бацька, не завецца. Самазадаволенасць, як і пасрэднасць, заўсёды агрэсіўная. Сапраўды здольных і таленавітых, калі яны не пагаджаліся безагаворачна падпарадкоўвацца тым жа навуковым мафіёзі, называлі выскачкамі, бязлітасна дзяўблі. Супраць такіх, з дазволу сказаць, надта разумных, меўся цэлы арсенал езуіцкіх прыёмаў. Можна было, напрыклад, забараніць на паседжанні экспертнай камісіі публікацыю той ці іншай працы, прызнаўшы яе ўтрымліваючы дзяржаўныя сакрэты. Такім чынам, неаднойчы падкладалі свінню і супрацоўнікам нашай кафедры. Натуральна, гэта кранала маё самалюбства. Тым больш, што многае рабілася сумесна, адзінай камандай, і нецяжка зразумець, якія непрафесарскія выразы прасіліся на язык, калі супраць кагосьці з маіх супрацоўнікаў альбо аспірантаў выкарыстоўваліся недазволеныя прыёмы. Аднойчы цярпенне лопнула. І я ўзяў ды падсунуў эксперту тэкст артыкула, які ўжо быў надрукаваны ў навуковым часопісе. У якасці аўтараў упісаў менавіта тых супрацоўнікаў, якіх раз за разам тапіў гэты адыёзны тып з камісіі. І што вы думаеце, прыманку дзеяч клюнуў? бярэ слова і красамоўна даводзіць, што гэту працу нельга друкаваць, бо будуць раскрыты дзяржаўныя сакрэты. Я вытрымліваю паўзу і кладу на стол часопіс з надрукаваным артыкулам. Сківіца ў выступоўцы адвісае, не мае сцэна. Праўда, калі ён ачомаўся, дык намалаціў у парткам гнеўную скарбу, маўляў, прафесар Шушкевіч дакаціўся да навуковых правакацый. Але там скандал вырашылі не ўчыняць. Ды і ўвогуле з намі мусілі лічыцца. Бо рабілі мы, і перакананы, што не кепска, важную для дзяржавы справу. Кафедра выконвала шмат замоваў, звязаных з абароннымі патрэбамі. Абаронныя замовы дапамагалі кафедры займець прыстойнае абсталяванне, хай сабе не заходняе ўзору, але ж. Ва ўсялякім разе кампутар, або як яго тады называлі ЭВМ, нашы студэнты ўжывалі задоўга да таго, як яго змаглі памацаць у іншых лабараторыях. Акрамя таго, вайсковыя замовы давалі дадатковы прыробак. Менавіта на прафесарскія грошы прыдбаў я ў 84-м «Жигулі» 5-й мадэль. Два словы пра маю кандыдацкую. Задача, калі тлумачыць вельмі спрошчана, ставілася наступным чынам – выяўляць наяўнасць радыётэхнічнага абсталявання ў выключаным стане, калі яно нічога не выпраменьвае. Праз колькі гадоў я выпадкова даведаўся, што аналагічную задачу паставілі тады перад групай навукоўцаў аднаго харкаўскага інстытута. Харкаўскія калегі у выніку здаліся, маўляў, на цяперашняй ступені развіцця навукі гэта немагчыма. Ну, а я – калі без тэхнічных дэталяў, знайшоў спосаб гэтую задачу вырашыць. А доктарская дысертацыя часткова вырасла з кандыдацкай, натуральна таксама лічылася сакрэтнай. Быць апанентным падчас абароны, як сёння памятаю, пагадзіўся кіраўнік тэарэтычнага аддзела буйнейшага савецкага паскаральніка пад Серпухавым прафесар Сымон Саламонавіч Герштейн, навуковец сусветнай вядомасці. Праўда, потым ён мне доўга на паўжарт бурчэў. Ну вось, цяпер за тваіх сакрэтаў мяне за мяжу не выпускаюць. А я набраўся на хаства, ды таксама паўжартам на тыя закіды. Даруйце, кажу, але гэта не з-за мяне, а з-за вашага пятага пункта. Прафесар гумар разумеў і не пакрыўдзіўся. Зрэшты, гэта быў той выпадак, калі кажуць, што ў кожным жарце ёсць доля жарту. Вы ж ведаеце, як лёгка было выехаць у брэжнеўскі час за мяжу асобе габрэйскай нацыянальнасці. Я абараняў доктарскую ў Маскве. У той час у Мінску да кіравання навукай дарваліся людзі, якія дапускалі ў вышэйшае навуковае асяроддзе толькі тых, хто пацвердзіў ім сваю адданасць. Такім было лягчэй і з дысертацыямі, і на выбарах акадэміі навук. Навукоўцы называлі гэту хэўру мафіяй, і яна мела вялікую ўладу. Таму і маем мы сёння шэренькіх дактароў, членаў корэспандэнтаў і акадэмікаў, якія безагаворачна падпарадкоўваюцца цемрашальству і ненавідзяць таленавітых толькі за тое, што тыя за іх разумнейшы. У Маскве, хаця і допыт быў па поўнай праграме, але ўсё, як мне здавалася, было сумленна, без гнуснасці. У навуковым савеце, дзе я абараняўся, знаходзіліся навукоўцы, як кажуць, ад Бога, у тым ліку тры нобелевскіх лаўрэаты, акадэмікі Басаў, Прохараў, Сямёнаў. Адзін акадэмік пасля абароны заўважыў: «У вас малады чалавек, проста алімпійскі спакой. Няўжо ў Мінску гэтаму вучыць?» Я ж, прызнацца, упершыню прагнануў перад выступленнем паўтаблеткі мепрабамату. Падзейнічала шалёна. Потым былі сітуацыі, як цяпер кажуць, і круцейшыя. Але антыстрэсавымі лекамі больш ніколі не карыстаўся. Хаця іншым разам трэба было б іх жменямі есці. Узяць хаця б чарнобыльскі выбух. У той час, як родная камуністычная партыя хлусіла, мы ведалі жахлівыя маштабы катастрофы. На кафедры было добрае абсталяванне, і тут у Мінску адчувальныя прыборы аж зашкальвала. Вось тады, як загадчык кафедры, я ўжыў адміністрацыйныя захады. А менавіта загадаў адкрыць адмысловы пункт, каб кожны, хто хацеў, асабліва хто прыехаў з Магілёўшчыны і Гомельшчыны, маглі прыйсці ды праверыць, ці забруджаны радыеактыўнасць яго вопратка і колькі ён наглытаўся радыеактыўнага йоду. Маё шчыраванне, натуральна, заўважылі, дзе трэба. Выклікаюць у гаркам парты, дзе тонам, не дазваляючым пярэчанні, першы сакратар гаркама Владзімір Галко кажа: «Што за самадзейнасць вы там развялі? Неадкладна спыніце». Я ж пастараўся быць як мага больш спакойным. Ви, безперечно, великі знавці питання у політосвіті. А що до радіоактивності, то дозвольте мені вам тоє сьоє розтлумачити. На таке нахабство Галко не знайшов, що й відказати. І партійні функціонери від кафедри відчепилися. Тады мы, акрамя іншага, наладзілі на кафедры навучання адмыслоўцаў, як рабіць прафілактыку радыеактыўнай небяспекі. У многіх жа установах была апаратура, якую можна было выкарыстоўваць і для падобных мэтаў. Дык вось, пасля нашага курсу маладога байца, гэтыя прылады многа дзе ў справу пусцілі. Натуральна, нашы сціплыя высілкі былі непараўнальныя з маштабам трагедыі. А я яшчэ мацней адчуў тады ўсю моц тупога супраціву камуністычнай сістэмы. І як толькі перабудова адчыніла шлях у палітыку, каюся, не вытрымаў спакусы, паддаўся на ўгаворы сяброў, ды вылучыўся кандыдатам у саюзны, калі гучна называць парламент. Памятаеце тую мудрагелістую гарбачоўскую канструкцыю пад назвай «З'езд народных депутатаў СССР»? Там невялічкая група дэмакратычна абраных дэпутатаў суседнічала з агрэсіўна паслухмянай большасцю, прасунутай праз усялякія квоты ды іншыя маніпуляцыі. Добра памятаю, мяне вылучылі на універсітэцкім сходзе 7 красавіка 1989 года на альтэрнатыўнай падставе. Дарэчы, скажу пра адну пікантую акалічнасць. Паводле вынікаў патаемнага галасавання мая кандыдатура набрала нашмат болей галасоў, чым кандыдатура навуковага супрацоўніка Акадэміі навук Зянона Пазняка, таго самага. Тады ён толькі стаў лідарам Беларускага народнага фронту, пра які ні я, ні многія іншыя нічога не ведалі. Сам жа я мусіў трымаць фронт, найперш супраць роднай камуністычнай партыі. Столькі бруду, як падчас той выбарчай кампаніі, на мяне не вылівалі за ўсё папярэдняе жыццё. Але і я ж у парты, як у той песні пяецца. Карацей, праз нейкі час слухаў я прывітальнае слова Гарбачова на першым паседжанні з'езду народных дэпутатаў. Але гэта ўжо асобная гісторыя. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.